Până ieri nici măcar nu vedeai trecea. Te gândeai la cât de bună e sora sa. Astăzi e mulată toată cu pantofi cu toc. La ce se vede în spate pare că a mâncat tot. America de sur, clap, clap, să te fur, clap, clap, să dau cu robot, trap, surd un clopot, trap. Și se udă și se aude, clap, clap, clap, udă, udă tare și se aude, clap, clap, clap. Nu ai cum să scapi nici dacă tai din ea. Umblu trei picioare pervers în urma ta, a. Se îmbracă de la Mezzo Marcella. Miroase albă, spune Angela. Parchează Bentley pe două locuri. Îi se cuvine, știe, ți-a mintea la jocuri. Citesc în dungă cum că n-are chiloți. Făcută să ne facă proști, de-alea se păcii pe toți, va. Mă scanez, te-ai blocat pe ce vezi. Mă dezbraci din priviri, salivezi. Mă scanez, te-ai blocat pe ce vezi. Mă dezbraci din priviri, salivezi. Vreau să ating, vreau să gust, ce mai vreau, ce mai vreau. Să mă ating, să mă gust și eu vreau, yeah. Să te strâng, să te mușc și mai vreau, hey. Să mă strâng, să mă mușc, să mă au. Vreau să ating, vreau să gust, ce mai vreau, ce mai vreau. Să mă ating, să mă gust și eu vreau, yeah. Să te strâng, să te mușc și mai vreau, hey. Să mă strâng, să mă mușc, să mă au. Wow, wow, wow, Google e super show. Wow, wow, wow, e o mașa lui J-Lo. Wow, wow, wow, sunt cu mintea că-i moltou. Wow, wow, wow, prins în vraja ei la sou. Nici ai una gândi așa poziții. Cam asutra 10.000 n-am inhibiții. Pantalonii ăia scurți, e ceva cu ei. O să îi rup ca Vesuviu în Pompei. Și pe boxe stă beton, armă carton. Soldatul e la post, face planton. Nu mă mai pot abține, e prea bine. Să mor dacă nu rup cămașa de pe mine. Și hainele de pe ea, mătasa și dantela până ajung la catifea. La piex e cuță, la savarină. Se lasă greu, dar simt că se combină. Mă scanez, te-ai blocat pe ce vezi. Mă dezbraci din priviri, salivezi. Mă scanez, te-ai blocat pe ce vezi. Mă dezbraci din priviri, salivezi. Vreau să ating, vreau să gust, ce mai vreau, ce mai vreau. Să mă ating, să mă gust și eu vreau, yeah. Să te strâng, să te mușc și mai vreau, hey. Să mă strâng, să mă mușc, să mă au. Vreau să ating, vreau să gust, ce mai vreau, ce mai vreau. Să mă ating, să mă gust și eu vreau, yeah. Să te strâng, să te mușc și mai vreau, hey. Să mă strâng, să mă mușc, să mă au. Merge încet, știe că e defect, ce efect. Face valuri pe uscat, masculin, ghit în sec. Supresc adulții, transpiră minorii. Femeie emană sex, sex, sex. Prin toți sporii, fața prințesă. Dar ochii mă sfidează. Turul ăla mă hipnotizează. Sfârcurile ei mă obsedează. Și nu-i bine când fac numai filme porno. În cap nu mi-ar fi rușine. Acțiune triple X, mai pe Pornhub. Aș face cascadori cu fata până aș fi din nou slab. Fără curs de siguranță, fără cască. Aș da ore și cu păsărica mască. Bună, bună, bună, de tras pe soclu. Pe balcon să se uite și vecinii cu binoclu. Turnați gheață peste mine că vă dublu. Și am doar olimpiada minte, proba de cuplu. Mă scanez, te-ai blocat pe ce vezi. Mă dezbraci din priviri, salivezi. Mă scanez, te-ai blocat pe ce vezi. Mă dezbraci din priviri, salivezi. Vreau să ating, vreau să gust, ce mai vreau, ce mai vreau. Să mă ating, să mă gust și eu vreau, yeah. Să te strâng, să te mușc și mai vreau, hey. Să mă strâng, să mă mușc, să mă au. Vreau să ating, vreau să gust, ce mai vreau, ce mai vreau. Să mă ating, să mă gust și eu vreau, yeah. Să te strâng, să te mușc și mai vreau, hey. Să mă strâng.